Gelelim sorulan dört ana soruya. Yaratma, ibadet, yazılma ve dua. Soru. Allah hepimizden razı olsun. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona sözümüz sadece ol dememizdir. Hemen oluverir ayeti hakkında görüş nedir? Eğer bu ol emrine muhatap olan şey mevcut ise zaten var olanın var olması muhaldır. Şayet emre muhatap olması sırasında yok ise yok olan bir şeye hitap etmek nasıl tasavvur edilebilir? Bir de ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım ayeti var. Şayet ayetin orijinalindeki lam edatı işin sonunda bu sonuca varılacağını bildirmek içinse böyle bir sonuç gerçekleşmemiştir. Şayet amacı bildiriyorsa o zaman da yaratılan hiçbir varlığın Allah'a kulluktan sapmaması gerekir. Durumun böyle olmadığı ortada. Bu çıkmazlardan nasıl kurtulabiliriz? Ayrıca rivayetlerde ve ayetlerde Allah'ın kaza ve kaderine rıza göstermekten söz edilir. Nitekim aleyhissalatü vesselam bir hadiste olacak her şeyle ilgili olarak artık kalem kaldırılmış, ne olacaksa yazılmış ve artık mürekkep kurumuş. Ayrıca bana dua edin, duanızı kabul edeyim ayetinin anlamı da müşküldür. Şayet dua da olacak şeylerdense ayrıca dua edilmesini emretmenin yararı nedir? Özellikle de gerçekleşmesi kaçınılmaz ise. Evet. Gelelim şimdi cevaplara. Birinci mesele. Birinci mesele iki temele dayanıyor. Birinci temel, tekvini hitap ile teklifi hitap arasında fark vardır. Tekvini hitapla Yüce Allah muhatap olandan bir fiili yapmasını istemez. Bilakis bu hitapla muhatapın olmasını ister. Muhatabı onunla yaratır ve bu işlemde muhatabın herhangi bir fiili veya kudreti ya da iradesi yahut varlığı söz konusu değildir. Teklifi hitapla da Yüce Allah emre muhatap olan şeyden kendi kudreti ve iradesiyle bir fiili işlemesini veya yaptığı bir şeyi terk etmesini ister. Bunların tümü Allah'ın gücü ve kudretiyle oluyor olsa da çünkü güç ve kudret Allah'ındır. İşte bu hitapla ilgili olarak insanlar arasında tartışma çıkmıştır. Yok olan bir şeye var olması şartıyla hitap etmek doğru mudur? Yoksa ancak var olduktan sonra mı hitap edilebilir diye ancak insanlar arasında böyle bir şeyin var olmasından sonra herhangi bir hükme muhatap olacağı hususunda tartışma yoktur. Ayrıca ilk hitap türü hakkında da ihtilaf çıkmış. Gerçek bir hitap mıdır? Yoksa iktidardan ve kudret aracılığıyla var etme hızından ibaret. Birinci şık kendilerini ehli sünnete nispet eden gruplar nezdinde meşhurdur. İkinci temelse yok olan bir şey yok olduğu sırada bir şey midir, değil midir? Çünkü Mutezile mezhebine ve Şia'ya mensup olan bazı kelamcılar onun zihin dışında şey olduğu kanaatindedirler. Onlara göre bu şey zihin dışında hem zattır hem de objedir. Onların iddiasına göre mahiyetler yapılmış ve yaratılmış değillerdir. Onların varlıkları gerçekliklerine eklenmiş fazlalıklardır. Bir de bazı felsefe grupları ve ilah insan birliği savunan vahdetçiler gibi mülhit gruplarda bu yönde görüş belirtmişlerdir. İnsanların büyük kısmının üzerinde olduğu görüş, ispat ehli kelamcıların ve ehli sünnete mensup alimlerin savundukları şu görüştür. Yok olan bir şey var olmadan önce zat ve obje olarak kesinlikle bir şey değildir. Ayrıca zihin dışında da biri gerçek, diğeri de gerçekliğe eklenilmiş fazla olmak üzere iki şey olmaz. Çünkü Allah mahiyetlerde denilen zatları var etmiştir. Dolayısıyla Allah'ın dışındaki her şey onun tarafından yaratılmış, onun tarafından yapılmış, onun tarafından var edilmiş ve onun tarafından ilk kez varlık alemine çıkarılmıştır. Şu kadarı var ki bunlar içinde yok olan bir şey kesinlikle şey değildir. Sadece bilgi kapsamında varlığı dikkate alınarak göreceli olarak şey diye isimlendirilir ki bu da mecazi isimlendirmedir. Allah hepimize mağfiret etsin. Hakkı hak bilip anlamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Bilinen, zikredilen, yazılan bir şeye tıpkı iradenin yönetilmesi gibi tekvini hitabın yönetilmesi muhal değildir. Bilakis bu mümkün olan bir şeydir. Hatta böyle bir olguyu insan kendi içinde de gözlemleyebilir. Söz gelimi içinde bir şeyi planlar, onu yapmayı irade eder ve kendi içinde planladığı bu irade edilen ve istenen şeye iradesini yöneltir. Dolayısıyla istenen ve irade edilen şeyin husule gelmesi onun kudreti oranında gerçekleşmiş olur. Eğer bu irade ettiği şeyi gerçekleştirmeye gücü yetiyorsa kesin iradesi ve talebi anında meydana gelir. Eğer acizse o da gerçekleşmez. İnsan bazen falan şey olsun der. Bu istediği şey de ona yönelik gücü oranında gerçekleşme imkanı bulur. Allah her şeye kadirdir. Onun dilediği olur, dilemediği olmaz. Bir şey yaratmak istediği zaman onun yaptığı ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir. Gelelim ikinci meseleye. Soruyu soran kimse, ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Şayet ayetin orijinalindeki lam edatı işin sonunda bu sonuca varacağını bildirmek içinse böyle bir sonuç gerçekleştirmiştir sözüne gelince. Ona diyeceğimiz şudur. Bu ayette yer alan lam edatı nahivcilerin akıbet ve varış edatı adını verdikleri türden değildir. Bu ayetle ilgili olarak da kimse böyle bir şey söylemiş değildir. Dolayısıyla soruyu soran kişinin henüz sonuca varılmış değildir şeklindeki sözü anlamsızdır. Yalnız bu ayette geçen bana ibadet etsinler ifadesini beni tanısınlar şeklinde anlamlandıran bazı müfessirler bu yönde görüş belirtmişler. Onlara göre burada kastedilen mümine de kafire de emredilen tanıma ve bilmedir. Fakat bu son derece zayıf bir görüştür. Allah hakkı hak bilip hakkı yaşamayı anlamayı nasip etsin. Aleykümselam ve rahmetullah. Üçüncü mesele ise soruyu soran kişinin Allah'ın kaza ve kaderine rıza göstermekle ilgili olarak aktarılan haber ve rivayetler bağlamında dediği, eğer günahlar Allah'ın kaza ve kaderi dışında oluyorsa böyle bir şey muhaldir ve tevhid inancı açısından büyük bir kusurdur. Eğer Allah'ın kaza ve kaderiyle oluyorsa bunlardan ikrah etme, buğz etme, Allah'ın kaza ve kaderinden ikrah etme, buğz etme anlamına gelir sözüne gelince. Ona şöyle cevap verilir. Ne Allah'ın kitabında ne de Resulullah'ın sünnetinden kullara kulların fiillerinin iyi veya kötü takdir edilen ve hükme bağlanan her şeye razı olmalarını emreden bir tek ayet, bir tek hadis yoktur. Bu üzerinde dikkatle durulması gereken temel bir prensiptir. Ancak insanların Allah'ın emrettiklerine razı olmaları gerekir. Hiç kimse Allah'ın emrettiğine buğz etmez. Günah nitelikli olmadığı sürece bir insanın Allah tarafından takdir edilip başına gelen musibetlere rıza göstermesi gerekir. Yoksullukla, hastalıkla, zelillikle ve halkın eziyetiyle imtihan edilmesi gibi. Çünkü musibetlere karşı sabretme vaciptir. Bunlara rıza gösterme meşrudur. Ancak bu rızanın gösterilmesi vacip midir, müstahap mıdır? Bilindiği gibi kardeşlerim, imanın en sağlam kulpu Allah için sevme, Allah için nefret etmektir. Yüce Allah bize marufu emretmemizi, onu sevmemizi, ondan razı olmamızı ve onun ehline muhabbet beslememizi emretmiştir. Aynı şekilde münkeri yasaklamamızı, ondan nefret etmemizi, ondan hoşnut olmamamızı, onu işleyenlere buğz etmemizi, onunla elimizle, dilimizle, kalbimizle mücadele etmemizi emretmiştir. Böyleyken mahlukat içinde nefret edeceğimiz, buğz edeceğimiz bir şey yoktur denilebilir mi? Allah hepimize güzel anlayış versin kardeşlerim. Allah hepimize güzel bir iman nasip etsin. Gayrete gelmenin temeli, öfkeyi ve gazabı gerektiren bir şey olduğu kuşkusuzdur. Dördüncü meseleye gelince, olacak her şey yazılmıştır hadisi olduğuna göre, bana dua edin, kabul edeyim ayetinin anlamı nedir? Buna karşılık diyeceğimiz de şudur. Duanın icabeti gerektirmesi, diğer salih amellerin sevabı gerektirmesi ve sair sebeplerin sonuçları gerektirmesi gibidir. Dolayısıyla bir kimse dua talep edilen ve istenen şeyin husule ilişkin salt bir alamet veya dalalettir, sebep değildir. Ya da sadece bir ibadettir. Talep edilen şeyin varlığı veya yokluğu üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Bilakis dua ile hasıl olan bir şey, dua olmadan da hasıl olur dese, iki zayıf değerlendirmeyi dile getirmiş olur. Çünkü Yüce Allah, dua ile icabet, kabul arasında, sebep ile sonuç arasındaki ilişkiye benzer bir ilişki kurmuştur. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Rabbiniz dedi ki, bana dua edin, kabul edeyim ayetinde olduğu gibi. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bir Müslüman Allah'a dua ettiği zaman, bu duası günah ve akrabalık bağları kesmek gibi bir unsuru içermiyorsa, Allah mutlaka ona üç şeyden birini verir. Ya hemen duasını kabul eder, ya ona gelen bir bela musibeti uzaklaştırır ya da karşılığını ahirette verir. Oradakiler, ya Resulullah, biz çok dua etsek de mi dediler? Siz çok dua edersiniz, Allah da çok verir. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ilahi bağışla dua arasında emredilen amellerle bunların karşılıkları ve vaatler arasındaki ilişkiye benzer bir ilişki kuruyor. Ömer bin Hattab diyor ki, ben dualarımın kabul edilmesi hususunda bir sıkıntı çekmiyorum. Bilakis dua etme hususunda sıkıntı çekiyorum. Kendisine dua ilham edilen birisine kabulü de beraberinde verilmiştir buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Ayrıca gözlemlenen gerçekte de buna delalet eder ve dikkatlerimizi bu gerçeğe çekiyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Tıpkı benzeri sebeplerin etkinliğine delalet ettiği gibi Allah Azze ve Celle kitapta denizde dağlar gibi akıp gidenler de onun delillerindendir. Dilerse o rüzgarı durdurur da onun üstünde kala kalırlar. Elbette bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut yaptıkları yüzünden onları helak eder. Birçoğunu da affeder. Böylece ayetlerimizin üzerinde tartışanlar kendilerine kaçacak bir yer olmadığını bilsinler diyor Şura'da. Burada kardeşlerim, Yüce Allah dilerse onları helak edeceğini haber veriyor. Böylece günahlarından dolayı onları muahaze etmeyi ve birçok günahlarını affetmeyi bir arada zikrediyor. Bununla beraber onun ayetleri hakkında mücadele edenler ondan kurtuluş olmadığını da biliyor. Çünkü bu gibi durumlarda Rabb'in rububiyeti, kudreti, menşiyeti ve rahmetine delalet eden kanıtlara bir takım şüphelerle yaklaşıldığını bilir. Ama içine düştüğü kötü akıbetten de kurtuluş olmadığını bilir. Nitekim Allah Azze ve Celle onlar Allah hakkında mücadele edip dururken o azabı pek şiddetli olandır buyurmuştur. Bilinmesi gereken şudur kardeşlerim. Dua ve istek, talep edilenin ve istenenin elde edilmesinin sebebidir. Bu hususta duanın varlığı ile yokluğu bir değildir. Ve salt bir alametten ibaret olduğu da söylenemez. Kıble ehlinden ve başka ekollerden kimi gruplar bunu tartışma konusu yapmışsa da kitap ve sünnet bunu kesin bir dille ortaya koymuştur. Müslüman, Yahudi, Hristiyan, Sabi, Mecusi ve Müşrik. Bütün Ademoğulları bunu ikrar etmektedir. Fakat Müşriklerden ve Sabilerden ve de Aristo ve talebelerini izleyen Farabi, İbn Sina ve onların takipçileri gibi felsefi ekollerin mensuplarından olan Meşşailik felsefesini savunanlar Meşşailiği kelama, tasavvufa ve fıkha karıştıranlar diyorlar ki istenene nail olma hususunda duanın etkisi tıpkı diğer mümkün nitelikli mahlukatın etkisi gibi feleği ve doğal güçlerden ayrıca nefsani ve aklı güçlerden kaynaklanır. Böylece duadan sonra ortaya çıkan etkinliği beşeri nefislerin etkisi olarak değerlendirirler. Ve bu hususta yüce yaratıcıyı ayrıntılı bilmeyi veya alemi değiştirme kudretini ve de dilerse yaptığından başka bir şeyi yapma imkanını isnat etmezler. Allah onların koştuğu bu şeylerden bizleri uzak kılsın kardeşlerim. Dolayısıyla onların nazarında Allah insanların kemiklerini toplamaya ve parmak uçlarını bir araya getirmeye kadir değildir. Bütün bunları ve sahip oldukları güçleri yaratan o olduğu halde ve ondan başkaca değiştirici güç ve kudret olmadığı halde. Allah hepimize güzel bir anlayış versin, ayaklarımızı kaydırmasın. Eğer dua olacak şeylerdense ve bu olacak şeylerin vuku bulması da kaçınılmaz ise dua edilmesini emretmenin ne faydası vardır sözüne gelince. Buna diyeceğimiz şudur kardeşlerim. Duanın emredilmiş olması mutlaka oluşu gerektirmez. Bilakis Allah kullarına dua etmeyi emrettiği zaman kimi onun bu emrine itaat eder, duası kabul olur ve maksadına nail olur. Bu da gösterir ki bilinen ve takdir edilen şey dua ve icabettir. Kimi de isyan eder, dua etmez ve duanın ilintili olduğu sonuçta gerçekleşmez. Bu da gösterir ki malumun ve takdir edilenin kapsamında dua da yoktur, icabette. Şu halde olacak dua daha önce olacağı bilinen duadır. Olmayacak dua da daha önce olmayacağı bilinen duadır. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Eğer denilse ki olacağı bilinen bir duayı emretmenin ne faydası var? Buna karşılık da deriz ki emir de emredileni yerine getirmeyle ilgili sebeplerden biridir. Tıpkı başka sebeplerinin olması gibi. Şu halde dua belayı savan bir sebeptir. Duanın nedenselliği beladan daha güçlüyse onu sağar. Eğer belayı doğuran sebep duadan daha güçlüyse dua onu savamaz. Ancak belayı hafifletir, zayıflatır. İşte bu yüzden güneş ve ay tutulmaları karşısında namaz kılma, dua etme, istiğfarda bulunma, sadaka verme ve köle azat etme emredilmiştir. Allah herkesten daha iyi bilir.